ہے ناز ہمیں ہم ہیں ثنا خان محمد، ہے ناز ہمیں ہم ہیں ثنا خان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہے ناز ہمیں ہم ہے ثنا خان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہم توڑ تو سکتے ہیں زمانے سے ہر رشتہ، ہم توڑ تو سکتے ہیں زمانے سے ہر رشتہ، ٹوٹے گا نہ دل سے کبھی پیمان محمد، ٹوٹے گا نہ دل سے کبھی پیمان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہے ناز ہمیں ہم ہیں ثنا خان محمد، مانگے جو اگر مجھ سے تو یہ جان بھی دوں گا، مانگے جو اگر مجھ سے تو یہ جان بھی دوں گا، دیکھوں گا جن ہاتھوں میں دامان محمد، دیکھوں گا جن ہاتھوں میں دامان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہے ناز ہمیں ہم ہے ثنا خان محمد، یہ شرف عطا ہے ہمیں امت میں ان کی، یہ شرف عطا ہے ہمیں امت میں ان کی، امت ہے دل و جان سے قربان محمد، امت ہے دل و جان سے قربان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد، ہے ناز ہمیں ہم ہیں ثنا خان محمد، ایمان ہے یہ میرا خدا کی قسم شراط، ایمان ہے یہ میرا خدا کی قسم شراط، جنت کہ ہے حقدار غلامان محمد، جنت کہ ہے حقدار غلامان محمد، ہم لوگ تو ہیں بندے احسان محمد،